și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Fraților creștini, biserica noastră drăstuvitoare de răsărit serbează astăzi pe unul din corifeii prorocilor ai Vechiului Testament. Dintre cei mari patru proroci, între care este prorocul Moise, Isaia, Ieremia și Sfântul slăvitul proroc Ilie Tezviteanul, care petrece astăzi în ceruri. El este acela care încă n-a gustat moartea și este socotit al doilea înainte mergător al venirii a doua Mântuitorului Iisus Hristos pe pământ. După cum Sfântul Ioan Botezătorul a fost înainte mergător al venirii lui Iisus Hristos pe pământ, care se numește întâia venire, atunci când Domnul Hristos a venit pe pământ și a luat trupul nostru omenesc cu toate însușirile firești, dar fără de păcat. El a fost atunci care a netezit calea pocăinții oamenilor, Sfântul Ioan Botezătorul, care s-a și învrednicit să boteze în râul Iordanului pe Domnul Iisus Hristos, cel care era curat, și care nu-i trebuia botezul, dar l-a primit botezul ca să ne dea nouă după aceea spre sfințire. Știm cu toții că botezul este cheia împărăției lui Dumnezeu. Nimeni dintre oameni, chiar dintre prunci, care nu are botezul, nu are cheia și nu are cu ce deschide împărăția lui Dumnezeu. Pruncii care au murit nebotezați, pruncii care au fost sacrificați de crime, de avorturi și altele, aceștia nu vede fața lui Hristos și nici raiul, pentru că nu au botezul. Botezul este care spală păcatul strămoșesc al protopărinților noștri, Adam și Eva. Pentru această atenție mare celor ce au greșit, dar a făcut crime, cum se spune că nici în războaiele mondiale n-a fost atâtea crime, pe cât în timp de pace oamenii, dacă se mai pot numi oameni, omoară vlăstarele pântecului lor prin crime, nebotezându-i, măcar dacă ar fi fost botezați, ar fi fost vreni să intre într-o împărăția lui Dumnezeu. Dar împărăția lui Dumnezeu nu poate intra nimic necurat și nimic spurcat. Pentru aceasta Sfântul Ioan Botezător a fost înainte mergător a venirii lui Hristos, întâia venire pe pământ. Când a venit Domnul Hristos și a mântuit pe om, a pătimit, s-a răstenit, a murit, s-a îngropat și a înviat. A doua venire va fi atunci când se va sfârși lumea, atunci când Anticrist va fi nimicit de puterea lui Iisus Hristos, atunci Sfântul proroc Ilie, el este acela care va fi înainte mergător al venirii a doua a lui Iisus Hristos pe pământ. Vedeți, fraților creștini, la întâia venire a lui Iisus Hristos pe pământ, a venit Domnul să mântuiască pe om. a venit să se jertfească pentru păcatele noastre. A murit pe cruce între doi tâlhari pe Golgota. A pătimit, s-a îngropat, a murit, dar și-a înviat. S-a înălțat la cer la Părintele Său și a luat cu sine trupul omenesc care l-a luat din Sfânta Fecioară Maria din lucrarea Duhului Sfânt. Astăzi trupul omenesc e îndumnezeit și are de-a dreapta Tatălui Domnul Hristos cu trupul luat de la noi împreună cu Duhul Sfânt. Pentru aceasta, fraților creștini, se spune că la a doua venire Domnul va veni nu ca la întâia să mântuiască, va veni la a doua venire să judece toată lumea, să judece pe cei care au făcut bine și cei care au făcut rele, să judece toată suflarea, și împărați, și domni, și demnitari, și sărac, și cel nebăgat în seamă. Atunci va fi darea de seamă pentru fiecare dintre noi și toți vor primi plata după osteneală și după fapte. Va trebui să mergem înaintea dreptului judecător. Și știți, frăția voastră, că judecata fiecăruia dintre noi nu se face la sfârșitul lumii, la sfârșitul veacului, se face când omul moare. Dacă moare omul astăzi, sau moare mâine, pentru el judecata mâine este, sau astăzi. Atunci el trece și urcă vămile văstucului și după 40 de zile va merge înaintea scaunului Dumnezeirii lui Iisus Hristos, unde îi se va da și hotărârea ca să meargă de-a dreapta sau de-a stânga. Dar la judecata de apoi, când Domnul va veni la a doua venire, atunci va da numai sentința. Judecata se face mai înainte, iar sentința se dă la urmă, așa după cum e obicei și la judecățile lumești. Se judecă procesul, dar sentința, condamnarea se dă după aceea. Dacă până nu se dea sentința, cineva intervine la procuror, la judecător, prin avocat sau prin ce, poate să-i reducă din pedeapsă sau poate să-l grațieze. Dar după ce s-a dat sentința, nimic nu mai este posibil. Așa este și la judecata de apoi a Mântuitorului Iisus Hristos. Vedeți, se face judecata, dar sentința nu se dă acum. Știți când se dă sentința? Atunci când Domnul la judecata de apoi va zice celor de-a dreapta, veniți, binecuvântați Părintelui meu, de moșteniți împărăția pregătită vouă de Tatăl meu încă de la întemeirea lumii. Pentru că m-ați ascultat, ați ascultat poruncile Evangheliei, ați ascultat de biserică, deci cu alte cuvinte, ați fost ucenicii mei. Treceți de-a dreapta. Iar celor de-a stânga le spune și lor, ce duceți-vă blestemaților în focul cel veșnic care e pregătit pentru diavolul și ucenicii lui. De ce? Pentru că vi s-a părut grele poruncile mele. Nu ați venit la biserică, nu v-ați povedit, n-ați postit, n-ați miluit, n-ați primit în casele voastre pe cel sărac și deci nu aveți parte cu mine. Atunci este sentința. Vedeți? Până nu se dea sentința, se poate, cum am zis, să interveni la procuror și judecător. Până la a doua venire și noi putem să intervenim prin avocați, prin judecători, la judecătorul. Și cum putem? Pentru cei care s-au dus din viață. Prin cele 40 de liturghii, cele 40 de panașii sau parastase înșeptite de câte 7 ori. Prin milostenie, prin a face bine aproapelui nostru, semenului nostru, prin a face prin post și rugăciune, prin a da bisericilor prin nos, deci putem să-i ajutăm pe cei care s-au dus din viață, că sunt părinții noștri, că sunt frații noștri, că sunt copiii noștri, că sunt alții și alții. Pentru că nu sunt numai cei bătrâni care au trecut din viața aceasta, dar de multe ori și cei mai mulți și cei tineri și pruncii. Unii s-au dus nepregătiți. Pentru aceasta am zis de Sfântul proroc Ilie Tezviteanu, că el este acela mergător înainte la a doua venire a lui Iisus Hristos, când va veni să judece lumea și toată suflarea. Fraților creștini, acest mare luminător, mare luminător al Bisericii lui Iisus Hristos, Sfântul proroc Ilie, a trăit înaintea nașterii lui Iisus Hristos cu peste 800 de ani. Se spune că el s-a născut pe vremea aceea când israeliții se depărtase de la legea mozaică, legea care le-a dat-o prorocul Moise. Solomonul Marele Înțelept, Marele Împărat, care a împărățit 40 de ani în Ierusalim și care a fost fiul lui David, el în timpul domniei lui n-a avut niciun război, a fost cel mai înțelept împărat și cel mai bogat. Dar după ce el a murit, a rămas în locul lui Roboam, fiul său. Iar fiul său, fiind tânăr, n-a păzit legile părintești, n-a păzit legea lui Moise, s-a dat la alte lucruri și fără de legi. Pentru aceasta, împărăția lui Israel, care erau atunci 12 seminții, s-au despărțit din cauza tirăniei fiului lui Solomon, Roboam. 10 s-au despărțit și el a rămas numai cu 2. Iar Solomon a avut un rob, Ieroboam, care, pentru că trebuia pedepsit pentru faptele lui, a fugit în Siria, în Egipt, și astea 10 seminții l-au ales împărat pe acest Ieroboam. Iar el, la rândul lui, s-a căsătorit cu o feliciană care era păgână, era închinătoare la idol și avea ca Dumnezeu, ca zeu, pe zeul Baal. Vedeți, dacă suntem atenți, numele de Baal a ajuns și a rămas și azi la noi, în creștinătate. Nu se spune Baal, se spune Baal. Că se face Baaluri, se face cutare, dar în cinstea cui? În cinstea zeului Baal, zeului Ahav și al Izabelei. Deci, pentru aceasta, împăratul Ahav, luând de femeie pe această feniciană, s-a întors la închinarea de idoli. S-a întors prin multe meșteșugiri și pe poporul israelit, care era înclinat spre idolatrie. Pentru aceasta, ei s-a gândit așa împăratul Ahav, Ieroboam, că a spus că singura biserică la care mergeau să se închine evrei era numai în Ierusalim. Acolo era locul de închinare. Că era în Africa, că era în România, sau era în Anglia, sau unde era, acolo odată pe an trebuia să vină la biserică, să se închine. Nu era ca la noi creștini astăzi. Avem biserică în fiecare oraș și de multe ori în fiecare sat, ca să nu avem motiv să spunem, cum să mă duc eu până la Ierusalim cu vaporul sau cu avionul? Nici n-am bani cu ce merge. Dar când e biserica la 2 pași de noi, când biserica e lângă noi și noi nu venim la biserică în casa lui Dumnezeu, nu știu ce vom răspunde înaintea lui Dumnezeu. Pentru aceasta, Ieroboam a pus vițel de aur și idol la care să se închine, sigur, evrei. Și a reușit și i-a scos de la legea lui Moise la idolatrie. Deci, în timpul acesta, Sfântul proroc Ilie Tezviteanu s-a născut de la Dumnezeu și se spune că chiar de la nașterea lui s-a arătat minunile. Când era prunc și l-a născut mama sa, s-a văzut înfășurat în foc. Îngerii lui Dumnezeu erau lângă el și puneau în gura lui pară de foc. Tatăl său, care se numea Sovac, s-a speriat de lucrul acesta A mers la preot și le-a spus ce va fi fiul meu, iată ce s-a arătat. Iar unul dintre ei, dintre preoții mai bătrâni, luminat de Dumnezeu, a spus ce fiul nu te teme, fiul tău va fi fiul al lui Dumnezeu după dar. El va avea cuvântul ca de foc, el va avea credința aprinsă ca de foc și cu foc va judeca pe fiul lui Israel. Deci așa s-a născut Sfântul Proroc Ilie, care de mic s-a arătat iubind fecioria, de mic iubind pe Dumnezeu. După ce s-a ridicat și s-a mărit, a văzut închinarea de idol și dorea sufletul și inima, văzând poporul Dumnezeu, cum s-a închinat pietrelor, idolilor neînsuflețiți. A ajuns după aceea un mare proroc și Dumnezeu prin el a pedepsit pe Ahav, care se închina, cum am spus, idolilor. A venit prorocul Ilie și l-a întâmpinat pe Ahav și i-a spus, zice, de ce ai lăsat pe Domnul Dumnezeu atoțitorul și te închin pietrelor și lemnelor nesimțite și ai iubit mai mult și ai prețuit mai mult frumusețea femeiască pe Izabela, care era feniciană, decât pe Dumnezeu. Pentru aceasta să știi că Dumnezeu te va pedepsi și 3 ani și 6 luni nu va fi ploaie pe pământ decât numai prin graiul gurii mele. Așa a cerut Dumnezeu, de la Dumnezeu Sfântul Proroc Ilie, a cerut ca să pedepsească pe poporul nepocăit. S-a rugat lui Dumnezeu și Dumnezeu i-a dat cererea și a spus că viu este Domnul Dumnezeu, că nu va fi ploaie pe pământ, nici rouă, decât numai prin rostul gurii mele. Și văzând că Ahav și poporul nu se întoarce la pocăință, l-a pedepsit cu neploare. Vă gândiți, 3 ani și 6 luni n-a plouat. Nu plouă o lună, nu plouă 2 luni și totul se usucă. Dar atunci, 3 ani de zile, și copacii s-au uscat, și ierburile, și apele au secat, și Sfântul Proroc și el suferea de foame. Dar prefera să fie să moară de foame decât să vadă pe cei care nu credeau în Dumnezeu să nu fie pedepsiți. După 3 ani de secetă, sigur, Ahav s-a pocăit, i-a părut rău și Dumnezeu l-a trimis pe Sfântul Proroc Ilie și a fost hrănit de corb la râul Horat, sigur, în pustiul Iordanului, acolo a fost păzit și de cei care vreau să-i ridice viața. A fost până la urmă la o femeie văduvă, care era în Fenicia și acolo venind, el era flămând, când Dumnezeu l-a trimis acolo și a găsit-o pe femeia aceea care avea un singur copil, adunau câteva vrescuri să facă dintr-un pumn de făină și puțin un de lemn ultima azimă pentru fiul ei și pentru ea și după aceea să moară. A întâlnit-o Sfântul Proroc Ilie și a spus ce fă-mi pentru mine o azimă că sunt flămând. Iar ea a spus ce viu este Domnul Dumnezeu tău că nu se află la mine decât numai un pumn de făină și puțin un de lemn. Iar Sfântul Proroc i-a spus, mergi, că făina nu se va împuțina nici puținul unde lemn. Și a izvorât și făina s-a mulțit și s-a hrănit văduva și copilul ei și Sfântul Proroc Ilie până când a trecut vremea de secetă. Încă s-a îmbolnăvit copilul văduvii și a murit. Iar Sfântul Proroc Ilie a făcut rugăciune și l-a înviat. Atât a putut rugăciunile Sfântului Proroc Ilie înaintea lui Dumnezeu. Iar acest fiu înviat al văduvii nu a fost altul decât prorocul Iona, care a fost trimis în Ninevii să propovăduiască pocăința ninevitenilor și celor care au fost acolo, care a fugit de la fața Domnului din Tars. Și când a fost pe apă, marea s-a turburat, cu valurile și era să nece și cu răbierii și corabia. Iar el, prorocul, cum spune în Sfânta Scriptură, el era într-un colț al corabiei și dormea, încă sfărăia. L-a deșteptat corăbierii și a spus, zice, noi perim acum de ne necăm în apă și tu stai fără de grijă? Nu cumva din cauza ta Dumnezeu ne pedepsește. Și prorocul Iona a recunoscut ce adevărat așa este, pentru că m-a trimis Dumnezeu la Ninevii să propovăduiesc, să se pocăiască, iar eu nu m-am dus, pentru că m-am temut să nu mintă prorocia mea. Că știu că Dumnezeu este milostiv și după ce am prorocit, nu se mai împlinește prorocia, că Dumnezeu îi iartă pe cei care au greșit. Așa a cățit Iona și a dat sorți pentru toți care erau în corabie și a zis, ce să facem cu tine ca să se liniștească marea? Iar prorocul Iona a spus, ce luați-mă și aruncați-mă în mare. Așa au și făcut, l-au aruncat în mare și l-au înghițit un chit. După aceea s-a liniștit marea și corabia au ajuns cu toții sănătoși la mare. L-a înghițit chitul pe Iona, dar 3 zile și 3 nopți a stat în pântecelui chitului. Dumnezeu a oprit stomacul și râșnița chitului ca să nu-l omoare. După 3 zile l-a aruncat chitul pe Iona, prorocul, pe mal viu, care este simbol al învierii lui Iisus Hristos. Și cum a stat Iona în pântecele chitului 3 zile și 3 nopți, așa a stat Iisus Hristos în inima pământului 3 zile și 3 nopți în mormânt. După aceea a înviat Domnul, cum știm că cu moartea a călcat, s-a înălțat la cer. Iată, prorocul Ilie a înviat pe fiul văduvii care este Iona, despre care v-am zis. După aceea a plecat, trimis de Dumnezeu, prorocul Ilie la Ahab, ca să-l cheme, ca să dea ploaie pământul, că de acum mureau și dobitoacele și pasările și nu era nimeni nicăieri aproape viață pe pământ. S-a dus și l-a întâlnit pe Ahab și a spus, zice, cheamă la mine în muntele Carmel pe tot Israelul lui Dumnezeu ca să vă dovedesc cine este adevăratul Dumnezeu. Iar Ahab, când l-a văzut regele, când l-a văzut pe prorocul Ilie, a spus, zice, tu ești cel ce răzvrătești pe Israel din răutatea ce o avea, a mustrat pe Sfântul Proroc. Iar el, fără frică, a spus, zice, nu eu răzvrătesc pe Israel, ci tu și casa tatălui tău, care ați lăsat pe Dumnezeu cel viu și vă închinați idolului Baal. A adunat în muntele Carmel împăratul Ahab pe tot Israelul și acolo Sfântul Proroc. Ilie a spus să aducă și pe prorocii cei mincinoși pe care îi hrănea Izabela, soția împăratului, și era un număr de 400 și o altă 450 de proroci care mânca din masa împărătesei Izabela. Pe toți a adus acolo pe muntele Carmel și Sfântul Proroc vă povestește minunea care s-a întâmplat atunci ce a făcut-o Sfântul Ilie. Să dovedească că nu este alt Dumnezeu decât numai Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul și Dumnezeu Duhul Sfânt. Un singur Dumnezeu în 3 persoane. Adunând poporul pe muntele Carmel, a spus prorocul Ilie, de ce ați lăsat pe Domnul Dumnezeu vostru și vă închinați la idol? Iată, v-am adunat aici să facem 2 jertfelnice. Unul îl fac eu, iar unul să-l facă popii care sunt ai lui Baal. Și să facem jertfă înaintea lui Dumnezeu, eu o să pun jertfa mea pe altarul care îl fac eu și ei pe altarul lor. Deci a adus 2 junice și le-a junghiat și a spus prorocul Ilie așa, să puie lemne, să puie jertfa, dar foc să nu pună. Și să roage lui Dumnezeu și la rugăciunea care o va face fiecare să va pogârâ foc din cer, să ardă jertfa și lemnele, acela este adevăratul Dumnezeu. Și-a plăcut poporului judecata prorocul Ilie. Iar prorocul Ilie a spus, zice, a chemat pe popii idolești și voi sunteți în număr de 950. Rugați-vă voi Dumnezeului vostru Baal să vă audă cu jertfă și să nu puneți foc, să fie foc din cer. Se spune în viața Sfântului că de dimineață până la amiază s-au rugat prorocii mincinoși împrejurul altarului Baal, dar n-a fost nici glas, nici strigare și nu s-a pogărât din cer niciun foc. Încât ei se crestau cu cuțitele unul pe altul. Iar Sfântul proroc Ilie spunea că strigați mai tare, că poate Dumnezeu vostru are altă îndelegnicire, poate doarme, poate s-a îmbătat, sau cine ce mai face? Dar dacă a trecut atâta vreme, a spus prorocul, de acum încetați să fac eu jertfa mea. Iar Sfântul proroc Ilie a făcut jertfelnicul din 12 pietre, a pus lemne acolo, a pus jertfa tăiată, vițelul acolo, a pus de 3 ori câte 4 găleți de apă împrejurul altarului, încât plutea lemnele și jertfa în apă. A pus genunchii la rugăciune Sfântul proroc Ilie, s-a rugat lui Dumnezeu și din cer a venit foc care a mistuit și pietrele, a mistuit și lemnele și apa și jertfa. Și atunci a cunoscut-o poporul care este Dumnezeul adevărat căreia trebuie să se închine. Cunoscând acest lucru, prorocul Ilie a spus, prindeți pe popii idolei să nu scape niciunul și să-i junghiați. Iar Sfântul proroc Ilie, din râmna ce avea către Dumnezeu, cu mâna lui la râul Chison, acolo între doi munți pe o vale, acolo el i-a judecat, i-a junghiat cu mâna lui. Dar, fraților creștini, sigur, Izabela, soția împăratului Acaf, a prins mare ură și vroia să-l omoare pe prorocul Dumnezeu Ilie. Dar Dumnezeu l-a păzit și nu a putut să-i facă niciun rău. Sunt și alte minuni care le-a făcut Sfântul proroc Ilie, dar sigur că trebuie să vă spun că este prea mult de povestit și să nu vă țin prea mult. Dar numai atât vă spun că a ajuns prorocul Ilie la sfârșitul vieții lui. El nu a gustat moartea, așa cum v-a zis, n-a murit. Sunt 3 bărbați sfinți care n-au gustat moartea și vor gusta moartea și ei, dar la sfârșitul lumii și vor fi tăiați de sabia lui Anticrist. Este Enoch, dreptul Enoch, care n-a gustat moartea, n-a murit. Este Sfântul Evanghelist Ioan, care nici el n-a murit, pentru că Domnul îi spusese către ucenici, ce de voi vrea să rămână acesta până voi veni la a doua venire, ce ți este vouă, ce urmați mie. Deci, al doilea, iar al treilea este Sfântul proroc Ilie, care s-a învrenicit chiar când Domnul Hristos era pe pământ, ca să vadă la schimbarea la față în muntele Tavor pe Mântuitorul Hristos, când Domnul s-a schimbat la față în fața celor 3 apostoli, Petru, Ioan și Iacob, și de-a dreapta era prorocul Moisi, iar de-a stânga era prorocul Ilie când Domnul vorbea cu ei. Deci, cu alte cuvinte, Sfântul proroc Ilie n-a murit. Dar va muri atunci când Anticrist îi va tăia cu sabia, când va veni sfârșitul și va fi pământ nou și cer nou și va veni Domnul la judecată la a doua venire, ca să plătească fiecare după fapte. Dar, fraților creștini, iată, nu ne mai desparte prea mult de sfințirea acestei catedrale, acestei sfinte biserici. Deci, de duminică care vine într-o săptămână, va fi sfințirea bisericii. pe 12 august oficial. Atunci, sigur că va fi aici, în al preasfințitul Mitropolit Vlasie, împreună cu tot sinodul nostru, de 8 arhierei, și preasfințitul Ambrosie din Grecia și poate și Fotie din Bulgaria, va veni aici și o mare mulțime de preoți ai bisericii noastre. Este prima sfințire anul acesta în biserica noastră cu stilul vechi. Deci aveți toată invitația, toată binecuvântarea să nu lipsiți de la această ceremonie dumnezeiască. Pentru că vedeți, frăția voastră, biserica e frumoasă, într-adevăr, împodobită ca o mireasă. Că biserica e mireasa lui Hristos. E împodobită și cu pictura, și cu mobilierul, și cu tot ce îi trebuie. Asta, prin protecția Sfântului Proroc Ilie, a Maicii lui Dumnezeu, a Părintelui Paroc, Părintele Mihai Marchidan, a Comitetului de aici, și nu numai de aici, și organele centrale, organele orașului, organ și toți care au contribuit și vor contribui, Dumnezeu știe pe toți. Acest merit este al tuturor dumneavoastră. Mă bucur de acest lucru, laud bunăvoința dumneavoastră, dar vedeți că mai sunt câte 10 zile, cred că mai sunt, și mai trebuie multe de făcut și credincioșii știu că este nevoie și mai lăsați din unele treburi și veniți și dați o mână de ajutor. Nu lipsiți de la sfințirea bisericii, pentru că Duhul Sfânt vine atunci și sfințește Biserica lui Dumnezeu. Se sfințesc toți câți participă, toți care intră în biserică și mai ales că în Sfântul Altar și partea feminină atunci are acces și poate să intre, să ia sfințenie, să ia blagoslovenie și binecuvântare. Pentru aceasta, sigur, astăzi că este hramul acestei catedrale, acestei sfinte biserici atât de frumoasă și împodobită, am venit, sigur, trimis de preasfințitul Mitropolit Vlasie ca să pregătim și ce mai trebuie să fie pentru sfințirea bisericii. Fraților creștini, să rugăm pe Sfântul Slăvitul Proroc Ilie Tezviteanu să ne întărească în credință, așa cum el s-a jertfit pentru credința în Dumnezeu și a pedepsit pe cei care nu vrea să întoarcă la pocăință, și noi să păzim credința adevărată, așa cum ne-a dat-o Sfinții Apostoli, așa cum ne-a învățat Sfinții Părinți, așa cum ne-a dat-o și predat-o Sfântul Lichere Mărturisitorul și înaintașii noștri. De dragostea lui Dumnezeu, de credința adevărată, să nu poată să ne despartă nici moartea, nici viața, nici cele de acum, nici cele viitoare, nici îngerii, nici oamenii, nici necazul sau altceva. Cum spunea foarte frumos Sfântul Apostol Pavel, căci încredințați sunt că nimic dintre acestea de dragostea lui Dumnezeu nu ne poate despărți. Sfântul Apostol Pavel către Corinteni spune că să păzim cele ce s-au predat. Cel ce nu păzește cu mare sfințenie cele predate de Sfinții Apostoli, de Duhul Sfânt, și acela spune că este anticrist. Spunea el, noi care am predat legile prin dar Dumnezeu, îngeri de va veni să schimbe ceva din ceea ce ați primit, deci anatema să fie. Deci, fraților creștini, să rugăm pe Sfântul Apostol, pe Sfântul Proroc, Ilie Tezviteanu, al doilea mergător înaintea venirii lui Hristos, să ne întărească în credință, să ne păzească, să ne întărească în mărturisirea credinții și, sigur, să rânduiască toate cele de folos pentru sfințirea bisericii și pentru noi toți, să roage pe Dumnezeu să dea ploaie pe pământ, pentru că Sfântul proroc Ilie, el stăpânește ploile și furtunile și trăznetele și toate acestea. Și rugându-se el la Dumnezeu, sigur că Dumnezeu se va milostivi și ne va trimite și ploaie, timpurie și târzie și tot ce ne este de folos. Pentru aceasta, mulțumesc Bunului Dumnezeu, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Sfântului proroc Ilie, că astăzi, iată, sunteți într-un număr mai mare la biserică și celor care au putut sau nu au putut să vină. Deci, tuturor, vă dorim multă, multă sănătate, multă înțelepciune, întărire în credință și mulțumesc Părintelui Adu, Părintelui Mihai, care a avut dragoste și ne-a chemat să fim în mijlocul dumneavoastră. Deci, pentru toate acestea, fraților creștini, să înălțăm slavă lui Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul și Duhul Sfânt, pentru că numai Sfintei Trăinii se cuvine slavă și mărire în veci. Amin. Mare praznic, care este Sfântul proroc Ilie, patronul acestei Sfinte Biserici, patronul dumneavoastră celor care aparțineți de această Sfântă Biserică. Mulțumim lui Dumnezeu că ne-am renitit să ajungem și anul acesta la acest mare eveniment. Mulțumim preasfântului Vlasie, care poartă de grijă, și preasfântului Ghenadi, care a fost în mijlocul nostru, preoților și tuturor celor care au putut să contribuie într-o formă sau alta pentru ca această biserică să ajungă în stadiul care este. După Sfânta Liturghie și după ce ne-am îndulcit de hrana aceasta duhovnicească, ne-am pregătit noi în limita posibilităților. Creștinii vor lua masa în viitoarea sală de mese. Și oficialitățile și preoții și arhierei în lângă căsuță. Vă mulțumim că ați fost îngăduitori și vă rugăm să luați parte și la masă, suntem pregătiți, posibil să nu fie veselă de servit toată lumea odată, dar pe rând și să poate, dacă este îngăduință, ascultare, răbdare și toate celelalte, lucrurile de curt vin. După cum a spus preasfântul Ghenadi, s-a apropiat marele eveniment, Sfințirea Bisericii. Până acum cum s-a lucrat, este bine, mulțumim lui Dumnezeu, ne rugăm ca în continuare și în decursul câteva zile care mai sunt, tot cu efortul dumneavoastră să putem ajunge să trecem și de acest mare eveniment. Dumnezeu să vă binecuvinteze, la mulți ani, Sfântul proroc Ilie, să fie rugător pentru noi, la mulți ani! Părinte de Nazăre.